بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طيب اقرأ أيها القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المثابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخبصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخبصها. رواه مسلم. الشرط الخامس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف وهو الإمام العالم العلامة الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد السعدي التميمي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين، أو منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب البيوع، يقول: كما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المزابنة، كما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المزابنة. أنا أتوليزيها المؤلف رحمه الله تعالى سورة نجينة ميونغوني مصور أو بيتشا أو مفانو يا بيشارة زيسيزوفا وسباب ألبقوا كيزونغومزي ما شرطي بيشارة أكتاجة كما ميونغوني masharti ya biashara ni kutokuwa biashara hiyo ndani yake kuna riba, kisha akataja hadithi zinazohusiana na riba. Vile vile akapiga mfano mwingine wa biashara zisizofaa, ambao ni mfano huu wa leo sasa, kama vile ambavyo amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam biashara ya musaba, kama nahan nabiyyu صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، كما الفكتاز متومي صلى الله عليه وآله وسلم بيع مزابنة. هذا تفسير نيني معنى مزابنة، وإلا كتك لغة لنو المزابنة الدفع بالشدة، كسكومان كسكوم وكيتو كونغوف كسكوم وكيتو كونغوف ينبني مزابنة، وتكسكومان بينها وكتوكشانة هو المزابنة. تسمتومي صلى الله عليه وسلم مكتاز بي مزابنة نيبي أقسم بي مزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. ناوني كنونو وتندي كوتندي نحل يكوا زيكو كتكا زيكو جو يمتندي ونونو وتندي كوتندي نحل يكوا تندي هزو زيكو جو يمتندي. شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، كنونوا تندي كتندي نهل يكوا زيكو كتكا أو زيكو جويا متندي. يميتو مزابنة كسباب كثير من ياكي وحساما وغنفي، دمانا شريع إكتازا كسباب. Kuna sababu kuu mbili, lakini iliyo dhahiri zaidi ni kwamba kupatikana ndani yake riba, kwa sababu tende zilizoko juu ya mtende hazifahamiki kiasi chake ni kiasi gani. Kwa hiyo kuziuza tende hizo kwa tende zenyewe au kwa tende nyingine katika jinsi yake, hilo pia, au tende ambazo pia zikawa hazifahamiki kiasi chake. Na sisi tumesoma kanuni hapo nyuma kwamba aljahlu bitafadhul tamathul kal ilmi bitafadhul, kutokufahamu kufanana ni kama kujua kuzidiana. Kwa tende ziko juu ya mtende na hizi ziko juu ya mtende, mwauziana, kwa sababu tende ziko aina nyingi. Wengine wanasema zaidi ya 200, aina zaidi ya 200, wengine zaidi ya 400, ziko aina tofauti tofauti. Kwa hiyo mtu anaweza kuzitajia hizi ambazo yeye hana, na wenzake anazitajia hizi ambazo yeye yuko nazo. Kwa basi tubadilishane, tuuziane, mimi nitakuuzia zangu hizi na niuzie hizi, lakini bado ziko katika mtende. Biashara ya namna hii haitakiwi, ni katika biashara za haramu, kwa sababu hatufahamu kiwango cha tende zilizoko juu ya mti huu na wala hazifahamiki zilizopo katika mti ule. Kwa hiyo ndani yake kuna jahala, kuna mukhatara, na hivyo basi pia utapatikana riba ndani yake, kwa sababu aljahlu bitamathuli kalilmi bitafadhul. Mtume sallallahu alayhi wa sallama amekataza bay'u almuzabana. Nini maana muzabana? Shira'u tamri bitamri fi ru'usi an-nakhli, kununua tende kwa tende na hali ya kuwa ziko juu ya mtende. Warakhasa fi bay'i al-araya, na amiruhusu Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yani alipokataza bei ya muzaba, na mtu anaweza kusema basi bei ya araya pia nayo itakuwa ni haramu. Sasa ukafunguliwa mlango wa kuonyesha kwamba bei ya araya si haramu, ndio asema warakhasa fi bai araya, na ameruhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam bei ya araya ya makisio. Ameruhusu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi bai araya bi kharsiha, ameruhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam biashara ya araya kwa kuzipima hizo tende, fi ma duna khamsati au suq, kwa zile ambazo ziko chini ya jazla tano, kwa kile, kwa zile ambazo ziko chini ya kiasi cha jazla tano. Warakhasa fi bai' al-araya, na ameruhusu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai' al-araya, yani bei ya makisio, bi kharsiha, kwa kuzipima hizo tende au kwa kuzipima, fi ma duna khamsati awsuq, kwa zile ambazo ziko chini ya kiasi cha jazla tano. Unahitaji maelezo hapo, bei ya araya ni nini na jazla ni nini? Kama nilivyotangulia kusema, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama amekataza bai'u ya muzabana. Bai'u al-muzabana ni kuuza mazao kama vile tende kwa tende nyingine, na hali ya kuwa bado ziko juu ya mti. Hilo amelikataza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa haraka haraka mtu anaweza kaona kwamba ni makatazo yanaenea mpaka katika hii biashara tunayoita au iliyotajwa kwa jina la al-araya, kwa sababu araya maana yake ni bai'u rutab, ni kuuzwa tende mbivu au zilizotosa. Fi ru'usi nakhli, tende ambazo ziko juu ya mti. Kharsan bimithlihi min at-tamri kaila, hali ya kuwa ni zenye kupimwa kwa tende mfano wake, tena tende kavu kwa kaila. Wewe una tende zako kavu, una kitende ziko aina tofauti tofauti. Kuna ambazo zinaiva kama unavyoona zabibu, kama zilivyokuwa inab, na kuna ambazo zinakauka zinakuwa kavu kama hizi zinazoletwa huku kwetu. Nyingi utakuta ni zile kavu, zishakaushwa, kama zimetiwa vitu vya kuhifadhia, zihifadhiwe kwa muda mrefu, lakini hizi ni kavu. Sasa ziko ambazo ni tosa, bado hazijakauka. Sasa tende rutab ambazo ni mbivu au ni tosa, ziko juu ya mti, wewe wazitaka zile ziliko juu ya mti zikiwatosa, lakini thamani ulionayo wewe si pesa wala dhahabu wala fedha wala mbuzi wala kondoo, na wewe una tende zako kavu. Wataka umpe huyu mwenye mtende, mwenye tende hizo, umpe pingine pishi au mfano kilo 10, 20 au zaidi ya hapo, chini ya hapo, tende kavu. Wataka umpe akupe zile. Sheria imeruhusu, imeruhusu kwa masharti. Narudia tena, wakulima wa Madina na sehemu nyinginezo, ikifika msimu fulani au wakati fulani, watu wanahitajia vyakula na kilimo chao ni tende, na vyakula vyao ghaliba ni tende. Ukipika hiki utachanganya na tende, ukipika kile utachanganya na tende, tende zenyewe ni chakula, hivyo hivyo. Sasa kuna wakati wakulima wanakuwa wameishiwa, hawana vyakula. Kuna baadhi ya wachuuzi au baadhi ya wakulima wengine wenye mashamba makubwa wanakuwa na tende zao zilizokauka ambazo zinahifadhika kwa muda mrefu. Kwa hiyo huyu mwenye tende zake zilizokuwa tosa au mbivu ambazo bado ziko juu ya mti anahitajia tende kavu. Au kinyume pia, ikawa huyu mwenye tende kavu anahitajia zile, kwa hiyo anamwambia, bwana, mimi nitakupa hizi kilo 30 za tende zangu kavu, unipe zile tosa. Hili limeruhusiwa, sheria imewaruhusu wafanye hivyo, pamoja na kwamba pingine zinaweza zikapishana kidogo. Tukikisia zile mbivu na hizi zilizokauka, lau kama zitapimwa, basi pingine zitapishana katika wizani, lakini zimeruhusiwa kwa dharura hiyo, lakini kwa sharti. Anasema bikharsiha, kwa kukisiwa kwake. Lazima waje watu wa makisio wakisie, ambao ni wataalamu katika mambo ya makisio, waje wafanye tathmini yao na makisio yao pale, waseme kwamba hizi na hizi zitalingana sawa katika uzito. Lau kama hizi zitakauka, hizi zitakuwa uzito wake kama hizi. Na hao ni wataalamu, wapo watu wa namna hiyo, au walikuweko watu wa aina hiyo, mpaka sasa wapo, wanaweza kukadiria mambo kwa viwango vyake. Kwa hiyo imeruhusiwa, lakini kwanza ikadiriwe, bikharsi hakukadiriwa kwake, lakini fi ma duna khamsat au suk, kwa kile ambacho kiko chini ya jazla tano. Jazla ni katika vipimo vya zamani vilivyokuwa vikitumika hapo kale katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada yake na kabla yake. Lakini jazla tano kwa haraka haraka ni sawasawa na kilo 600 na 612, yani isizidi zaidi ya hapo. Kama ni tende zitauzwa kwa njia hiyo ya makisio, basi zisizidi zaidi ya jazla tano, kwa maana zisizidi zaidi ya kilo 612. Makadirio haya ameyataja الشيخ محمد بن صالح العثيمين كتب الشرح الممتع. نيزو جاز لتان وانديو كيوانغو تشا زاكا يا الثمار الحبوب مليما ويو متاما مليما هندي او مشيلي او غانو او شعير ukapata kiasi cha jazla tano, yani kuanzia kilo 612 unatakiwa utoe zaka ya mazao ile siku ulipovuna. Tutasoma hiyo kwa nyuma, shapita hatujasoma mlango wa zaka huko kwa nyuma, lakini unatakiwa utoe zaka kwa kiwango hicho itakapokuwa kiasi ulichovuna kinafikia jazla tano. Jazla tano ni kiasi gani? kilogramu 612. Mfahamu? Kwa hiyo mmeruhusiwa. Anasema nani aliyeruhusiwa? Lilmuhtaji ila rutab. Hilo limeruhusiwa kwa mwenye kuhitajia tende tosa. Lilmuhtaji lirutab. Kwa mwenye kuhitajia tende tosa. Awe huyo anayefanya hivyo, awe anahitajia ni muhtaji. Wala thamana indahu, sharti nyingine, na wala hana thamani. Wala thamana indahu yashtari bihi, na wala hana thamani kwake ambayo atanunua kwa thamani hiyo tende hizo. Bikharsiha, kukadiriwa kwake. Atanunua kukadiriwa kwake. Kwa hiyo kuna masharti hapa. Ili bayu la araya ifae, ni lazima kwanza zikadiriwe, watu wa makadirio waje, kwa sababu huwezi kuzipima zile kwa kaili na hali ya kuwa ziko juu ya mti. Kwa lazima watu wa makadirio waje wathibitishe kwamba kiwango kilicho chini ya ardhi ni sawa na kilichopo, au kilichoko mikononi mwako ni sawa sawa na kilichoko juu ya mti. Watu wa makisio wathibitishe hilo na watakubalika katika hilo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kama hadithi ilivyokuja, warakhasa fi bay al-araya bi kharsiha. Sharti ya pili ni kuwa hizo tende zinazouzwa ziwe chini ya jazla tano, kwa maana kwamba zikizidi zaidi ya hapo, kwa mfano huyu ana tani moja, atakabadilishane na tani nyingine iliyoko juu ya mti, ataambiwa hairuhusiwi kwa sababu imezidi jazla tano. Kadhalika sharti jingine, awe yule mshtari au mshtiri kama waswahili wanavyosema, mnunuzi, huyo mnunuzi awe ni muhtaji, ni mwenye kuhitajia, anahitajia tende tosa au arutab. Lazima awe ni muhtaji, mwenye kuhitajia. Kiwa si mwenye kuhitajia na wala hana umuhimu kwa wakati huo kufanya hivyo, basi hataruhusiwa. Kadhalika sharti lingine ambalo ni sharti la nne, hana pesa, hana pesa cash za kununulia tende zilizoko juu ya mti. Kama anazo au ana thamani nyingine, kama si pesa basi ana mnyama au ana kitu kingine ambacho kinaweza kuwa ni thamani ya kununulia tende hizo, hata ruhusiwa vile vile kutumia tende kununulia tende, kutumia tamr kununua rutab, hata ruhusiwa na sheria ya Kiislamu. Lakini pia katika masharti mengine, inatakiwa biashara ifanyike papo kwa hapo au hapo kwa hapo, hakuna kupeana muda. Na hizo rutab zinatakiwa ziwe bado hazijavunwa, ziko juu ya mti. Kama zitakuwa ziko chini zishavunwa, haitafaa. Tumeelewana? Tumeeleweka hapo kidogo? Kitu kitabu kiko kimejizongazonga pale, kinahitaji maelezo, na nadhani maelezo yako wazi, yameeleweka. Kwa hiyo ikiwa hivyo, kwa masharti haya niliyotaja, biashara ya aina hiyo itaruhusiwa. Kwa hiyo wa ala ghairi tamri faqis, kisia kwa zisizokuwa tende, yani vitu vingine visivyokuwa tende, fanya makisio katika hilo, yani kwa maana kwamba fananisha. Hapa zimetajwa tende kwa sababu ndilo zao ambalo lilikuwa likitumika sana kwa wakati huu kama chakula. Umeeleweka hapo? Maswali baadaye, baada ya kuuliza maswali, kufunga mlango wa maswali tutafika mapote. 612 zote zisizidi hapo. Yule mkadiriaji atakayekadiria atasema zile pale ni kilo 612, au zile pale ni kilo 620, au 700, basi sisi tutataka 612 au chini yake. Zitakazouzwa pale basi ziwe ni 612 au chini yake. Na hizi zilizoko chini nazo, nao vile vile ziwe ni kilogramu 612 au chini yake. Sindo hizo tende? Yani huna thamani, kwa maana hana thamani ya kununulia, kwa maana hana thamani nyingine sio kwa hizi tende tu. Hana pesa, wala hana nguo, labda atakuja na koti, kwa mimi nitakuletea makoti haya nakupe unipetende, hana au hana mbuzi au hana ng'ombe. Alichokuwa nacho yeye ni tende tu, mkulima hakiba yake iko nayo ni tende kavu, kaziweka katika ghala lake mwenyewe. Sasa atakazitoe pengine zitamharibikia, ataka zile zilizokujua mti, unafahamu? Si kwa maana amekwenda pale mikono mitupu tu, bwana mimi sina, nipe zile, la, anatende kavu, lakini ataka zile tosa zilizojua mti. Kwa hiyo hili inaweza kutokea, mtu ana mahindi yake mwaka juzi, ana gunia zake 10, gunia zake 5, zenye ujazo wa kilo 100 mathalan, ataka mahindi ya kushambani, mfano wake, bwana mimi nataka mahindi mabichi. Haiwezekani? Kwa hiyo kuuza mahindi kwa mahindi, lakini za haya kwa juu ya mashuke yake na haya kwenye ghala. Ndio maana nikasema wala ghairi tamri faqis, fananisha kwa isiyokuwa tende, kwa sababu hapa ndio zao ambalo lilikuwa likitumika kama chakula kwa wakati huo sana kwa watu wa Madina, na watu wa Madina walikuwa ni watu wa kilimo. Tumefahamika hapo. Rawahu Muslim, kwamba hadithi hii imepokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, imekuja hivyo kwenu. Wasahihu أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب اقرأ. الشرط السابع، ومن الشروط أن لا يقع العقل على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش متفق عليه. ومن ذلك طيب، ومن الشروط نا katika masharti ya bei ya biashara tutakutana katika masharti, kwa sababu sharti lile tangulia pale amelitulia maelezo kwa kirefu na kulipigia mifano, nayo ni sharti ya la yakuna fihi riba, na kutopatikana ndani yake riba. Katika hii ni sharti ya sita. Sharti ya sita ni kutopatikana ndani yake riba. Anasema katika masharti vile vile, alla yaqa'a al'aqdu ala muharramin shar'a. Alla yaqa'a al'aqdu ni kutopita bei au mkataba au kifungo cha bei. Kwa ufupi ni kwamba biashara lisipite biashara ala muharramin, juu ya kitu chenye kuharamishwa shar'an, kisheria. Kuna vitu ni haramu kuuza au kununua. Sasa unapofanya biashara, basi hakikisha kwamba biashara yako si ya kununua kitu cha haramu au kuuza kitu cha haramu, ili biashara hiyo isihi na ikiwe kipato chake na kile kinachotarattab, yani kinacho athari inayopatikana, kisiwe ni kitu cha haramu, kisiwe ni kipato cha haramu, basi hakikisha kwamba biashara iwe imepita juu ya kitu cha ambacho si cha haramu kisheria, kwa maana biashara ipite kwenye kitu ambacho ni mubah au ni halali katika sheria kuuza au kununua. Sasa hivyo vilivyokuwa haramu, kuna sababu au uharamu uko katika sehemu tofauti tofauti, imma liainihi, imma kwa dhati yake, imma kwa kuwa ile dhati yake yenyewe ni haramu kuuzwa, kama anaha nabiyu sallallahu alayhi wasallam an bai'il khamri, kama alivyokataza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kuuza pombe. Pombe ni haramu kwa dhati yake. Walmaitati, na mfu. Walmaitati, na mfu. Walasnami, na masanamu. Walasnami, na masanamu. Kisha akasema muttafaqun alayhi, kwa maana kwamba hadithi hii imepokewa na Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amekataza kuuzwa au kufanya biashara ya pombe, mfu, sanamu, na hadithi hiyo imepokewa na Bukhari na Muslim katika sahihi zao. Tumefahamika. Kwa hiyo hakikisha unachokinunua ni kitu cha halali. Kwa hiyo ukinunua pombe, albay'u la yasih, kwa sababu sharti yatimia, sharti ya saba imekosekana, biashara hiyo haitasihi kwa sababu sharti ya saba imekosekana. Hivyo hivyo mfu, mnyama amekufa, pengine wewe ni mfugaji, ng'ombe amekufa, una ng'ombe hili kubwa kabisa limekufa, mimi ningeliwahi hili, ningepata faida, ningepata kama milioni hivi au laki saba hivi. Sasa aje mtu katika wanaokula vibudu nakwambia niuzie mimi, nitakupa 200,000. Na ah, basi nipe, nitakwenda kununua mapumba mimi na dawa na kitu gani? Sio haramu, kwa sababu ile ni mfu. Kadhalika kuuza vinyago vya ndege, wanyama, watu na kila chenye roho, masanamu ya aina yote ni haramu kuuza. Bai'u al-asnam ni biashara hizo watu wanafanya, sio? Kwa hiyo ima makatazo inaweza yakawa ni kwa dhati ya kitu chenyewe, kimekatazwa ni haramu kuuzwa, uharamu wake ni kwa dhati yake. Wa imma lima yatarattabu alayhi min qati'ati almuslim, na imma ni kwa yale yanayopatikana juu yake katika kumkata Muislamu. Yani ni mambo ambayo kama Waislamu wataamiliana kwa muamala huo, patatokea kukatana, patatokea uhasama baina yao, patatokea ugomvi ambao utasababisha shahna walbaghdha, patatokea chuki na uadui ndani yake kwa sababu ya huo muamala waliofanya. Kwa hiyo biashara isiwe na sura hiyo ya kukatana, kuna taqatu, tahajur, tashahul, tadabur baina almuslimin, na hayo yamekatazwa na Uislamu. Akataja mifano pia akasema, kama nahan nabiyyu sallallahu alayhi wasallam anil bay'i ala bay'i almuslim, kama alivyokataza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kufanya biashara juu ya biashara ya ndugu Muislamu. Kwa mfano, wewe kuna bidhaa yako umeuza, amekuja mtu umemuuzia shilingi ngapi? Ya shilingi 10,000, ukakubaliana. Mara yule uliyemuuzia akaja jamaa yake, umenunua bei gani hiki bwana? Kaniuzia shilingi 10,000, amrudishie mwenyewe, mimi nitakuuzia kizuri zaidi kuliko hicho kwa shilingi 8,000. Akaivunja biashara yenu ili afanye biashara naye na yeye jamaa yake au mtu mwingine yoyote tu. Inatokea hiyo, achana naye, nitakuuzia kwa rahisi zaidi. Inaweza ikawa sura hiyo, akawa amehuriwa mnunuzi kwa sura hiyo, kwa maana atapewa thamani iliyo chini kidogo, si ghali. Akamwambia hapo amekula nguo, amekugonga kweli kweli, mimi nitakuuzia kwa rahisi zaidi. Au akamwambia hiyo irudishe, hii si nzuri, kuna kingine kizuri zaidi kuliko, nitakuuzia kwa bei hiyo hiyo. Au akaghuriwa muuzaji, akamwambia wewe mbona muuza rahisi namna hiyo, mimi nitakupa shilingi 15,000 kwenye hiyo, nipe mimi, achana na yule. Hii ni bay'u ala bay'il muslim, wa hadha la yajuz, jambo hili halijuzu wala halifai katika sheria ya Kiislamu, wala huitwi huu ni uhodari, kwamba yule ni mjanja katika biashara. Inakuwa sasa unakula mali za watu kwa dhulma na unasababisha ndani yake qati'atu au attaqatu baina almuslimin wattahajur. Washira'i ala shira'ihi, na kununua juu ya kununua kwake, kuuza juu ya kuuza kwake, au kununua juu ya kununua kwake, na mifano ni shaitaja yote miwili. Wan najs, na kuzidisha bei. Na mara nyingi mambo haya yanatokea katika minada, minada ya hadhara ile tunakwenda na hudhuria pale, ima panauzwa magari au panauzwa samani, panauzwa nguo au vitu mbalimbali vinauzwa hapo. Kuna watu wa kupangwa wanawekwa pale, ambao lengo wao si wanunuzi, bali lengo lao ni kupandisha bei. Kwenye minada ya samaki wako watu wa namna hiyo, mpaka kuna baadhi ya watu wanaona kwamba mnada ni haramu. Mnada sio haramu, lakini kukipatikana najis yule anayefanya ile tanajush, kuzidisha bei, yule anayefanya kazi ile anakuwa anapata, anakuwa anafanya jambo la haramu. Na biashara ile ukiwa umeipanga hivyo, wewe muuzaji umepanga hivyo, basi itakuwa unafanya biashara ya haramu. Nadhani inafahamika masala ya kuzidisha bei. Mtu hataki bidhaa, lakini anajaribu kuwaghuri wale wanunuzi, tuongeza 500 550, yeye anaongeza 50 50 50 50 mpaka bidhaa ile itauzwa kwa ghali kinyume na ilivyo bidhaa hiyo. Unafahamu? Haya, muttafaqun alayhi. Kadhalika hadithi hiyo ni muttafaqun alayhi, kama hadithi imekuja kukataza bai'u an-najash au bai'u al-muslim ala bai'i akhihi, imekuja kukataza, na hadithi hiyo ni muttafaqun alayhi.